muzyka, która płynie prosto z serca. Zawarta w tych hercach oryginalna wersja sposobu na wytrzymanie syfu tego świata, na którym wyznacznikiem ludzi są cyfry na lokatach, w bankach, w pogoni za flotą. Ciągła walka i znów podnoszę się jak Wańka wstańka po każdej przegranej. Moje kung fu jest silne w tych zmaganiach, sam muszę dać sobie radę. Zatem sił własnych nakładem staram się zdobyć te ciaczki. Chcesz to zapłać mi, nie będę stać i bezczynnie czekać. Paliwem jest forsa, więc chcę wysokooktanowy, nie drobny rzepak, bo nic nie jest tanie. Studia, rozrywki, żarcie, utrzymanie. Jednak realnie na to patrzę niezgłupio nadzieją, że zrobię większy deal na rapsach niż Scarface na jejo. Różne wiatry wieją i choć rzadko się opłaca, nadal trwam w standardzie miejskich ulic, nie w ekstraklasach, ze zbiorem własnych zasad. Kluczem do prawdy jest praca nad sobą. Medium to słowo, cel zaś fachowo oddać rzeczywistości obraz. To taka fobia, by przelać na papier wszystko, z czym miewam styczność, najlepiej jak tylko potrafię. Na tym etapie nic nie może mi przeszkodzić i o to właśnie w tym chodzi, o to w tym chodzi. Tak na pół nielegalnie próbuję zdobyć ten bilon, żyjąc chwilą. Nie zawsze bywa miło, sęk w tym, by nie nażywią. Za pękwi tu minąć się ze swoim powołaniem. Słuch te trzy palce, puknij się w banie. Próbuję zdobyć ten bilon, żyjąc chwilą. Nie zawsze bywa miło, sęk w tym, by nie nażywią. Za pękwi tu minąć się ze swoim powołaniem. Słuch te trzy palce i puknij się w banie. Problem jest taki, słyszę go z wielu ust, że czas już pójść własną drogą. Bo znów robię to, co robię dobrze, bardzo powierzchownie. Gdybym przykładał trochę do rapu, ciemcy mieliby ze mną problem. Niech to wspomnę te czasy wielkich mani, zanim pojawił się rap cały świat za mi. Tylko familia wie, że ja dziś jestem tutaj fartem. Ty Grandmaster Flash wygrał z boją hazardem. Zbyt chętnie garnę się do tego, co ma dla mnie urok. Gdy łapię hobby, robię w głowie gówno jak Pawulo. Tak próbując dojść do tej jedynej pasji, robię ciągły pastisz, gdzie brak prawdy się pastwi. Mimo to nie brak nauki, która płynie z rób. Jan na winie, Jan zrób lub, a Jan dodaj bas pod to. I choć pod prąd z muzy teorią robię to non stop. Trzymam się tego fachu, stąd zrobić bilon. Wąstąd no strzylą, zaeranym ósmą milą. Jak widzą w kino, tak idą, to ma zrobić z nich MC. Są zaraz milion z milą, myśląc, że to łatwe sięgi. Nie pieprzmy, że kasa jest, tym jest dla wybranych. Gramy za nic, gramy za darmowe stany. Gramy za drobne, a brzydą forsę, którą robią na nas. Ale ja mam plan i zrobię ten kwit, z tym, że nie zaraz. That's what I do.